У эфіры «Радыё Свабода» і з вамі я, Віталь Сямашка. Сёння я запрашаю вас на Талачыншчыну у вёску Славені. Пры канцы мінулага году, калі ў Славенях была кульмінацыя канфлікту паміж мастаком Юрым Мяккім ды мясцовымі ўладамі, я быў адным з першых сярод калегаў, хто прарваўся да яго па тэлефоне. Мой эмацыйны парыў кінуць усё і ехаць на Талачыншчыну спыніла кампанія ў падтрымку Юрыя, што тут жа пачалася ў незалежных СМІ ды інтэрнэт. Запіс жа добра захаваў настрой чалавека, які адзін запаркатаваўся ў майстэрні. Напярэдадні напісаў заяву ў пракуратуру, а таксама намаляваў ды выставіў у вокнах плякаты супраць высечкі старажытных лістоўніц ды і часткі пладовага саду ў алеі ля брацкай вайсковай магілы. У ёй разам з большым 4 дзясяткамі афіцэраў ды партызан другой сусветнай парэшткі Жака Гастона, лётчыка славутага авіяпалка Нармандыя Неман, збітага непадалёк. Але вось што расказаў мне ў той дзень Юры Мяккі. На мяне пасыпаліся рэпрэсіўныя санкцыі. У той жа дзень запатрабавалі пакінуць памяшканне маёй майстэрні. Будынак належыць раённаму аддзелу культуры пад кіраўніцтвам Ражанскага Александра. Ён наслаў на мяне міліцыянтаў, яны мяне абвінавачваюць у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Я зараз ад'ехаў, тут трэба вады набраць у крыніцы. А так я ўвесь час знаходжуся там. І што можа быць? Могуць прыехаць зноў міліцыянты, ён казаў, яны буду ламаць замкі, карцінк выносіць і мяне ў тым ліку. Буду там сядзець да апошні. Нехта з вясковых добразычліўцаў пусціў тады чутку, што хлопец нібы падпаліць сябе, як толькі прыедуць міліцыянты. Праз два месяцы ў Славенях ля драўлянага будынку студыі выяўленчага мастацтва мы сустракаемся з Юрам, 30-гадовым веліканам пад 1,90 м з напружана самотнымі вачыма. І, здаецца, працягваем размову. Не, падпаліць я сябе не хацеў. Прыехалі міліцыянеры, ўзялі ў мяне паказанні. Ключы-то не забралі, бо я ўвожу свае рэчы, а потым я на сам аддам ключы. А за што вы зараз жывіце? Я так ні за што. Нідзе не працую, больш тут няма чаго рабіць. Прыходзіцца думаць пра эміграцыю. Але я хачу нікуды ехаць, я хачу жыць на радзіме. І прычым па Славенях я стаў тут мастаком. Гэтая зямля і мяне і пытае для творчасці. Я вельмі балюча перажываю ўсё, што тут робіцца вакол мяне. Там была алея з ліствініц 40-гадовых. Паабапал магілы гэта была жывая памяць. Я разам з гэтымі дрэвамі вырас. Мне паказалі паперы, па якім законна было выпілена 11 ліствініц для спальвання ў кацельнай. Чаму выпілілі 23 дрэва? Гэты парк – самае цэнтральнае месца нашага мястэчка. Быў дом святара, стаяла царква. Вельмі балюча сваімі рукамі знішчаць тое, над чым працаваў 15 год са сваіх 30. За гадзіну да гэтага у суседняй вёсцы Слаўнай я сустрэўся са старшынёй сельсавета, з спадарыняй Валентынай Снапковай, і паспрабаваў высветліць, з чаго пачаўся сыр-бор з афіцыйнага пункту гледжання. У меня проблем нет с мягким. Мы начинали благоустройство памятника. Будем весной продолжать. Была обсажена вся эта территория лиственницами. Хвойная порода, очень большая кислотность. Там ни цветники не росли, ничего не густо было обсажено. Мы выделили средства, мы покупали плитку, ложили. И даже вот с трассы едешь, только вот на венке эта ленточка красная, что там памятник. Поднял все это в интернет. Меня приглашали на собрание попу, что вот у него мастерскую отнимают. Фактически мастерская это была не его. Это здание отдела культуры. Создаст просто так государственную собственность. Надо не поднимать бурю в стакане воды. Ты должен знать, что у тебя на эту мастерскую право есть. Без мікрафону мне нашапталі, што зачыстка тэрыторыі і пляноем знос будынку прымеркаваны, маўляў, да магчымага прыезду на магілу Гастона прэзідэнта Мікаля Сарказі ў часе яго запланаванага веснавога візыту ў Беларусь. Тым часам у вёсцы сабралі 30 подпісаў у абарону Мяккага і патрабаваннем аднавіць працу студыі, якая існуе ўжо 18 год, а апошнія 2 гады была яшчэ і філіялам раённай мастацкай школы, дзе навучаліся дзясяткі славянскіх жыхароў. Дарэчы, выкладаў сам Юра, які скончыў акадэмію мастацтваў. На сценах я, аднак, ужо не застаў дзясяткі карцінаў, намаляваных пакаленнямі тутэйшых творцаў. Зрэшты, прыйшоў 55-гадовы Юры Паляку. Таксама мастак і скульптар, першы настаўнік мяккага. А працуе тут ад пачатку існавання школы. І разам яны каментуюць сітуацыю і словы Валянціны Снапковай. Помнікі зараз не вельмі бачны. Паступілі непрыемна. Гэтае дрэва я трэба падразаць. Не хацелось, каб галерею разбурылі. Там мы можам прыняць любых гасцей. І прэзідэнта Францыі у тым ліку. Тут канцэнтруюцца творы наших мясцовых мастакоў, вучняў, якія тут навучаюцца. Ёсць чым ганарыцца. Гэтага будынка выйшла архітэктар, мастак-мадэльер, два дызайнеры, мастак-графік, прафесійны жывапісец. Пакажыце мне іншую якую вёску, дзе фарміравалася столькі мастацкіх кадраў вышэйшага ўзроўню. Але чыноўнікі раёна прыехалі не дзеля дыялога, а проста абвесціць адрыхтаваны вердыкт, што талачынская ўлада не мае ніякіх сродкаў, каб пайсці насустрач мастакам, пакінуць мастацкую ўстанову менавіта ў гэтым памяшканні. Тут не вельмі цёпла, некалькі гэтых кіловат. Вось і ўсе сродкі, якія патрэбны былі для існавання. Два гады школа праіснавала, не было выдзелена ні капейкі. Займаліся на старых мальбертах. Давайте адчынім тут галерею. Мы сказалі, што проста не існуе такой штатнай адзінкі. Трэба нанімаць ахоўніка. Мне сказалі, сельскагаспадарчы край у нас, лачынскі, дызайнеры і мастакі не патрэбны. Шмат вясковага насельніцтва проста з'язджае ў гарады. 5 год таму назад я прыняў свядомае рашэнне ехаць у вёску. Былося так, што ні я сабе не магу дазволіць тут жыць. Мая дзяржава не можа сабе дазволіць мець мастака на вёсцы. Я нарадзіўся тут. Разам са мной, Віталій Самашкам, вы падарожнічаеце па вёсцы Славені. Яна на Талачынчыне. Я нарадзіўся тут. У гэтым годзе 800 жыхароў Славеню, як лічыцца, стануць жыць у аграгарадку, пад які ўжо засвоены 1 мільярд рублёў. Гэта, дарэчы, да пытання пра капейчыны, неабходныя для існавання мастакам. Настаўніца ж матэматыкі спадарня Пасюціна ў размове са мной пра спадзяванне на перспектыву летні пляскала ўлад. Есть комплекс у нас, виноводческий Живо. Комплекс, закрытое акционерное общество. На кольки голов? На 54 рассчитано, но сейчас где-то 39 тысяч голов. В этом году агрогородок здесь. Наша школа полностью идет под капитальный ремонт. У нас поменяли окна, двери, головы обновили полностью у нас и оборудование. На жаль, спадзевы Аллы Константиновны и сегодня подобные на пустый гук. Ноччу того ж дня п'яны вартаўнік спалил себе и перший поверх адрамантаванага школьного будинку. Мы ж с Юрым Мяккі накіраваліся яшчэ да аднаго яго калегі, 56-гадовага мастака Анатоля Пасюціна. У хаце маю ўвагу прыцягнуў зроблены ім макет некалі існаваўшага помніка драўлянага дойлідства царквы Петра і Паўла. У 60-х мінулага стагоддзя на вачах маленькага Толі і разбурыла савецкая ўлада. Яны ж стараліся тады выслужыцца. Да, па восені трактарам цянулі звоніцу, скінулі. Прама ў нас на вочы. Бабкі плакалі. Выходзім на двор. Побач з хатай вялізны сметнік. Гаспадар аж заломывае рукі. 4 гады прасіў шановніку. Бярведня, лом, всякі, брат, пачысіць. Ой, а мне ж тут поварыць з палкома ездзіла. І депутатка Дзенка Міхаіла. Старэйшына Пашкевіча Леніда Івановича. Снапкова, сельскага саміна. Так... Ноль, просто ноль. Дабіцца невазможна нічога. Вёскі, а хата аператара кацельны Руслана Кузьміцкага. У свае часы яго гісторыя абышла сталічную прэсу. А самога Руслана ў хаце не было, таму пра ўсё распавяла жонка Наталля. Капаў яму пад столбік, на кость напарвуся. Когда был налёт за Тмельницкі, і нечайна асколкам два солдата убіл, і его ж дзеж жа роты закапалі. А потом там выкапал немецкай формы. Мешок кожы. Руслан звернуўся ў амбасаду Немеччыны. Ну да, военкамат бліжайшы. 10 дзён парэшткі жаўнера, прыкрытыя брызентам, ляжалі за плотам узбоч дарогі. Але, памятаючы пра дзядзьку, загінуўшаго і пахаванага таксама, невядома дзе, ў часе баёў пад Варшавай, Кузьміцкі дабіўся ткі ў военкаматаўцу, каб парэшткі былі пахаваныя ў агульнай нямецкай магіле пад Талачыном. Спадарыня Наталля, што працуе ў дзіцячым садку, скарыстала магчымасць сказаць пра найбольш хвалюючае. За вакном было -22. У нас нету цепла. В школе, в класах 6-9 градусов, представьте, как можно учиться. Лопнули котлы, потекли. Вот. Котлы с часов грамадзянскай войны, минулого стагоддзя. Наверное. Да? там вообще ужас. Доска с одной стороны, доска с другой, посреди утеплитель. Мы же утеплитель раз ели. У нас там знакомые живут на той улице, на новой. Пару лет еще поживем, и все. Это про десяток президентских домиков, побудованных 3 года тому. Заходжу в один из них, где живе семейство загадчика майстерню СВК «Славяниагра» господара Игоря Шпуникова. А расширванил из морозу господар, рассказывая, как выживая у таких умовах. Домики президентские, они все на газовом отоплении. Как на палях, так и заплатят. Что в майстерник зараз? Отопления, конечно, нет. Зарплату получаем каждый месяц. Ну, в основном с молока живем. Как продали, то и получаем. У меня не одна корова. Завитали и на одну с колгасных фермов, где 4 быков и 4 тялушек. У гной корпуса доглядчих живелы господар Павел Свободин. До пенсии остались опошние 5 месяцев. И чакая ее, як сбавление. 300 выходит. Маловато, конечно. 8 часов работаем, самое малое. Быков около 200. Телок 40. Нас тут двое. За 100 коровами убираете? Да. Прозвище это Свободин. А свободы-то нема? Да, нема. На пенсию пойду уже. Ближайшей чыгуначнай станцыі ад Славеніў некалькі кіламетраў. Пасярэдзіне шляху Юры Мяккі раптам спыніўся і сказаў, што прыняў рашэнне, над якім, аказваецца, думаў не адну ноч. Зараз, калі адбыліся гэтыя ўсе падзеі з маёй майстэрняй, зразумеў, што немагчыма аставацца ў баку ад палітыкі. Нават некі мастацкі твор становіцца палітычным творам. Я, паміма сваёй волі, стаў палітычнай нейкай асобай. Я хацеў бы балатавацца незалежным кандыдатам у мясцовыя саветы, каб уплываць на падзеі, якія адбываюцца тут на безмежжы вертыкалі. Сегодня мы подорожничали по вёсцы Славяне и доследовали конфликтную ситуацию помеж уладами и мастаками. А кропка, як вы чули, не поставлена, покуль же усяго не здоровша. Шановные слухачы, вечеровы эфир для вашей зручности поделены на полгадзінныя циклі. Першыя полгадзінкі – новины дня и оперативные поведомленні. Другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня –